राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 24 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे श्रद्धानंद गंज निजामाबाद राम। पराकृत नमद्वंदम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंबलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भयो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कल आपने कहा था कुछ बातें कहने की है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, ये बात याद करने की है कि यहाँ रहना नहीं है। जैसे इस पंडाल में आए हैं तो यहाँ रहने वास्ते नहीं आए, सत्संग करने के लिए आए। ऐसे ही अपने अपने घरों में आप आए हैं, कोई जन्म कर आ जाता है, कोई ब्याह कर आ जाती है, तो आते हैं और चले जाते हैं। ठहरने वाला कोई नहीं है, कोई। आप विचार करो, सच्ची बात है, झूठी तो संकल्प बोलो। जैसे पंडाल में सत्संग करने के लिए आए और सत्संग करके चल दिए, ऐसे ही घरों में आप आते हैं, जन्म घर आते हैं, कोई पागल आ जाती है, तो घरों में रहते हैं और चल देते हैं। और समय इनके सिवाय और क्या है बताओ? खुल कर बात करो, संकोच मत रखो, खुल कर शंका करो। ये अपने रहने की जगह नहीं है। यदि गत्वा धन्य वर्तन्ते तद धाम परम मम। जो जाते हैं घर छूट जाता है, जो जाते हैं दूसरे घर चले जाते हैं, वो घर अपना नहीं होता। मिलता है फिसुड़ता है मिलता है, वो वस्तु अपनी नहीं होती। ये घर है अपने और फिसुड़ जाते हैं तो अपने नहीं होते। पंडाल में आते हैं तो पंडाल अपना नहीं होता। वे चीजें अपनी नहीं होती, इस बात पक्की है, एकदम सच्ची। इसमें शंका जितनी हो आप करो, पूछो आप। थोड़ा दिन रहना, थोड़ा दिन, और जिन दिन रह गए हैं उतना दिन आप कहते हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है। मर रहे हैं सच्ची बात है। जितनी जो उम्र आ गई है उम्र, वो अपनी उम्र में से खत्म हुई है। इतना दिन मौत नजदीक आ गई है और पूरी आ जाने के बाद मेरे मना हो जाएगा। तो मर रहे प्रतिश्वास मर रहे, हरदम मरना है, हरदम मृत्यु लोग है। इस लोक का नाम मृत्यु लोग है। मरने ही मरने वाले रहते हैं, सब इसे मरने वाले है, नहीं मरने वाले नहीं रहते। भगवान भी यहाँ की मर्यादा नहीं छोड़ते, वे भी चले जाते। मृत्यु लोग है तो निश्चिंत कैसे बैठे हो? डेरा लगा दिया कैसे? मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देवर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगा दे छोड़ अटक उड़ने मन देला, लग चौरासी जूड़ में रुतो फिर से जीव, मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, कैसे वो मैं बोले दिस बैठे पर यही रह गए, यही रह गए, बिल्कुल नहीं रहोगे, बिल्कुल नहीं रहोगे, बिल्कुल नहीं रहोगे, यहाँ रहना है ही नहीं आपका, कैसे रहो जाएगा। सौ वर्ष तक कोई बहुत बिल रहते हैं, रहते है ही नहीं रहना, और सौ वर्ष हजार वर्ष रह जा, दस हजार वर्ष रह जा, तो ही रहने में तो यहाँ छूट गए, तो छूटेगा। तो निश्चित मत बैठो, नाता कृपा करो, भगवान को याद करो, भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है, कभी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है, केवल धोखा है, केवल धोखा है, केवल धोखा है। एकदम अब यहां जाना पड़ेगा, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। और रोने ला रहे, रोने वाले रह जाएंगे, आप ही रोड़े रोते रहते जाओगे, रोने मस्त आए हो, यहाँ परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हो, रोने मस्त नहीं आए हो, शरीर आनंद में होने मस्त आए हो, पर मोह करके रो रहे हो बहुत भाई, ये यहाँ रहने का नहीं, यहाँ रहने का स्थान नहीं है। यदि गतवार नानिवर्तन दे तद्धा, मुसाफिर में घूमता घूमता अपने घर पर आता है आदमी, तभी वो ठहरता है, भले टूटा फूटा छप्पर ही हो, और बहुत बड़े बड़े महल है, परंतु रहना नहीं है वहां, वहां अपना घर नहीं अपना। दोबारा इतना यदि गत्वा नंदवर्तन थे, यम प्राप्य नंदवर्तन थे, धाम पर जिसको प्राप्त करके लौट कर नहीं आता, जहां जा लौट कर नहीं आता, वो हमारा धाम होता है। मिलता बिजुड़ जाता है वो अपना आदमी नहीं होता, मिल जाते बिजुड़ता वो वस्तु अपनी नहीं होती। सच पक्की बात, सच्ची बात, एक बात ही, कि मिलती है बिजुड़ जाती है, मिलती है बिजुड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती, अपनी होती नहीं, होती नहीं, होती नहीं, उनको अपनी मानना है, दुख को निमंत्र देना है, सांगो पाग दुख पाने के लिए निमंत्रण रहता है, और समझ जोड़ दे, नया समझ जोड़ दे। आजकल कोई विधवा हो जाए तो ब्याह कर दूसरा, जब ब्याह किया तो न्याल हो गया, ये जरा सोचो तो सही, जब ब्याह कर लिया तो ठीक हो गए, रोएंगे रोएंगे रोएंगे, आज सुनोगे बात तो ठीक है, नहीं तो दुख पाना पड़ेगा ही, इनमें संदेह नहीं है, दुख पाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, सच्ची बात करने वाला मिलेगा नहीं। आज विचार नहीं करते, आप सोचते नहीं हो, अपना कौन है, जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, एक एक आदमी जाना पड़ेगा, ये साधु हो तो कृष्ण हो, भाई हो चाहे बहन हो, कोई सबको जाना पड़ेगा, कोई रहने वाला है ही नहीं, तो यहाँ अपना भजन करके काम बना लो तो ठीक बात है, नहीं तो रोना ही पड़ेगा, रोना ही रोना पड़ेगा। कोल्लू की बैल की तरह है, कहानी के बैल की तरह फिरते रहो, और वहां के वहां ही रहे, जन्म गए मर गए, मरना बाकी जन्म गए, जन्म गए मरना, जन्म तो मरना बाकी, मर गया तो जन्म जन्मना बाकी, जन्म गए तो मरना बाकी, मरना मर गए तो जन्म बाकी, इसलिए कोई अंधा होगा तो बहुत कैसे बैठा हो, निश्चिंत हो कैसे बैठा हो, एक जाप लेगा, अपना कोई नहीं है यहाँ, जितनी है सामग्री है केवल सेवा कर दो, और उसे कुछ बचा हो, ऐसा न करते है, ये बेटा है, मेरे पोता है, ये पर पोता है, ये हमारा काम करेगा, रुलाएगा रुलाएगा रुलाएगा, आपको आप तो सोचते हो हमारे को निहाल करेगा, आपको रुलाएगा और कुछ नहीं। प्रिय स्वांग रोज कहते रुलाएगा, कोई सुख देने वाला नहीं है, आराम देने वाला नहीं है, सबके सब बिछड़ने वाले हैं, सब बिछड़ने वाले। मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता, सच्ची बात है। अरे मिला हुआ है बिछड़े कभी नहीं, वो भगवान अपना है, अपना है उसको तो भूल गए, संसार को अपना मान लिया। अरे ब्याह कर लो, फिर यो कर लो, फसो खू फसो खू खू क्या, इसमें फायदा क्या निकलेगा, सिवाय नुकसान कोई फायदा नहीं है। एक ही भगवान अनेक रूप हुए और खेलने के एक मत खेल हुआ, खेल में खिलो में नहीं खेली, खिलौनों में नहीं खेली, खिलौनों में। बड़ो भाई धोखा है, आप मानो चाहे मत मानो, ईश्वर सुनो चाहे ईश्वर सुनो, बात सच्ची है, जाना पड़ेगा। हम भी आए आपको बात सुनाने के लिए, सुना के हम तो चल देंगे, सब चल दोगे, सब सब ही, कोई रहने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं, कोई रहने वाला नहीं है, अपना अपना समय चल देगा, हम भी चल दोगे, आप भी चल दोगे, सब सब यहाँ रहने वाला कोई नहीं है, निश्चिंत बैठे हैं, निश्चिंत बैठे हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, कहते हैं ऐसा अपना और बीच में लोहा लगाओ और सीमेंट लगाओ और ऐसा बनाओ पक्का जावे नहीं पीढ़ियां तक, तो पीढ़ियां तक जावेगा नहीं तो तुम तो मरोगे नहीं, तो पीढ़ियां कैसे बीतेगी, पीढ़ियां तक न जाए ऐसा मकान बनाओ तो पीढ़ियां तक आप विचार करते आप मरोगे कि नहीं, पीढ़ी कैसे बीतेगी, कहते और मानते नहीं, सुनते समझते नहीं, धर्मशाला बनाओ कोई जो अच्छी बात है। बोलो पंच भाई जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, एकदम जाना पड़ेगा, निश्चित बात पक्की बात सच्ची बात है, अपने साथ में रहेगा नहीं, कोई रहने वाला नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है, जाना पड़ेगा। एकदम पक्की सच्ची बात है कि रहना नहीं पड़ेगा, जाना पड़ेगा। प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो, उपकार करो, सेवा करो, ये सामग्री आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सामग्री सेवा के लिए नहीं है, सेवा कर तो कर दो, फिर छोड़ कर मर जाओ तो फिर लाला सेवा करो न करो आप खत्म हो जाओगे, ये होने के लिए नहीं, शुभ हो गए नहीं, यही तनु कर फल विषय है ना भाई, स्वर्ग जैसे परिवार नहीं होते ना, महान पतन करने वाला, महान पतन करने वाला जिनमें स्वल प्राय लोग सब करे, महान पाप है गर्भगृह में, महान पाप ब्रह्म पाप ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात ने आगो भी दे दिए परस्पर स्मृति में लिखा है, ऊंधा ऊंधा बात करे, ऊंधा ऊंधा चले, ऊंधा ऊंधा परिवार नियोजन से मतलब ठीक रहेंगे, गर्भ गिर जाकर फिर रहेंगे कितना दिन होगे, महान घोर पाप करोगे रहोगे कितना दिन, ये सोचो जरा कितने दिन होगे, बस दो वर्ष, चार वर्ष, पांच वर्ष, दस वर्ष, बीस वर्ष, पचास वर्ष, सौ वर्ष रहे तो मरना ही पड़ेगा, अंत में अंदर मरना ही पड़ेगा, कोई पाप क्यों करो, व्यापार में पाप करते हो, झूठ कपट करते हो, जासूसी करते हो, बेईमानी करते हो, धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं और बेईमानी कौड़ी एक रहेगी नहीं, पीछे सब सब साथ आएगी, जो धन के लिए पाप करते हो वो कौड़ी एक पीछे नहीं रहेगा, सब साथ जाएगा, धन कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, एक कौड़ी भी साथ चलेगी नहीं, इतने पर भी भूले हो फिर भी पाप करते हो, हौसला होश में आओ, होश में बेहोश में समय बर्बाद मत करो, रखो शांति रखो। अपने साथ रहने वाली चीज कोई नहीं है, एक राम जी एक भगवान है, वे भगवान साथ में रहेंगे, सदा साथ रहेंगे, सदा साथ रहने वाला एक ही है, एक परमात्मा ही है और कोई नहीं है, कोई साथ में रहने वाला नहीं है, साथ रहने वाला कोई नहीं है। महान सुख देने वाला, महान आनंद देने वाला, थोड़ा भी विचार किया है इधर हो गया तो अच्छी बात है, ब्याह हो जाता है मर गया ब्याह बता हाँ मर ब्याह कर प्यार कर ब्याह कर, अकल कटेगी थाने पर अकल की समझ है कि नहीं, क्या बात है, ब्याह कर रहे अभी सुई हो गया, जो मेरा पति है वह सुई हो गया, कोई बेचारा कीच में निकला है जो मैं नहीं निकलता, नहीं फसाओ नहीं फसाओ, यू ठीक है यू ठीक है, अरे ठीक है तो भोगो तुम्हारा दूसरा ने क्यों धोखा क्यों दो, फिर मांगो तारा भोगो और धोखा जानते यार समझते खुद नहीं, खुद धोखा खाते हैं जो धोखा देते हैं, क्यों विश्वासघात करो, क्यों होती बातें करो, सुलटी बात है मरना पड़ेगा एकदम जाना पड़ेगा, अच्छी बात करो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई साथ में रहना होगा, नहीं कोई भी नहीं रहेगा, ना साधु रहेगा ना गृह रहेगा ना भाई रहेगा ना मैं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तो उपकार कर दो, हित कर दो, सेवा कर दो और बस अपना चलो, अपना काम करो, अपना अपने प्रभु को याद करो, हे नाथ भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलू नहीं आपको याद करू, एक ही लगन एक ही लगाओ तो निहाल हो जाओगे, ये बातें सुनने को भी मिलेगी नहीं आपको, अभी आप परवाह नहीं करते उस बातों की, कौन कहेगा क्यों कहेगा किसने कहेगा क्यों कहेगा, हम जरा सोचो सही, झूठी हो तो काटो उसको, क्या तुम झूठ कहते हो, मैं नाराज नहीं होगा, मैं विचार किया मेरा मैं नाराज नहीं होगा, काटो सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, साधु हुआ तो उपदेश दिया तो व्याख्या दे तो सब फर्स्ट नहीं पढ़ रही बातें, अरे निकलने की बात तो करो कुछ, अब कोई जब बेटा बेटी नहीं तो सेवा चली बनाओ, अपना मकान नारो बनाओ, अब तुम्हारे एक और मकान बनाओ, अब तो आगे ही बड़ी घड़ी है, फिर नहीं नहीं क्यों करो, आगे अब कब वही राजी हुए, मैं आप ही राजी हो गया, वही राजी हो गया, अकल नहीं कर, अकल कह रही अकल, ये अकल है क्या, दर्श हो तो सही, रुपया ठग लिया कभी यार मकान बना लिया, राजी हो गया, राम नाम सत्य है, अगर बोल थोड़ा दिन होगा बेचा कितना दिन रहेंगे, मकान कितना दिन रहेंगे, कितना दिन रहेंगे, 11 रुपये इकट्ठा करेंगे तक भोगेंगे, भोग सकोगे नहीं, रुपया छोड़ छोड़ के मरोगे, मैं ज्यादा मरोगे तो क्या, ज्यादा छोड़ोगे तो क्या फायदा, अरे थोड़ा कम हो जाए तो क्या फायदा है, दोनों बेचारा मित्र जितना उपकार में लगाओ, दूसरों की सेवा में लगाओ, दीन दुखियों में लगाओ, अपाहिजों में लगाओ, अंगहीनों में लगाओ, धनहीनों को लगाओ, दुखियों को सुख बनाओ, मौका है, नहीं बनाओगे तो फिर धोखा होगा, फायदा नहीं होगा, भगवान तो नहीं, खर्चा ही बढ़िया है, रुपया इकट्ठा पड़ना बढ़िया नहीं है, कृपा करो कृपानाथ। थोड़ा शांति चलो। बहनों माताओं को भाइयों को सबको चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए। कितना दिन चलाओगे ऐसे, कब कब तक चलेगा? 100 वर्षों से ऊपर एक आदमी नहीं, आप इतना बैठा थे 100 वर्षों ऊपर नहीं, 87-90 इतने वर्षों में 90 वर्षों तक बहुत कम पहुंचते हैं। तो आप कितना दिन रहोगे? अपना विचार करो, जब कोई 80-90 वर्ष अभी नहीं मिलता तो आप कितना वर्ष रहोगे? 100 वर्ष रह जाओ, 125 वर्ष रह जाओ, मरना तो पड़ेगा ही, संदेह नहीं है। ये छोड़ छूटेगी, पहले कहा था वो याद नहीं है, याद ही नहीं रहेगा, ये याद भी रहेगा, सब छूटेगा। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, उदारता का बर्ताव करो, उपकार पैसा इकट्ठा कर रही उससे जैसे क्या करो मैं? माया में रह जाए वासना ऐसे करती है धरा से, पड़ा रहना खेरा खाला मुंह से मार ले जैसे। कई बातें सुनी है, प्रत्यक्ष बात है मानते नहीं, कर क्या रहे हुआ? अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, स्नेह का बर्ताव करो। घरों में रहते हुए माया आप लोग सेवा करो, सुख मत जाओ। सुख देगा कैसे? रोता है, सुख कह दिए स्वयं रोते हुए तुम्हारा सुख देगा? खुद तो सुखी हो जाओ, सुख के लिए रोते हैं, विष्णु करे आपको। अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, सबको शांति पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ, सेवा करो। सदा सावधान रहो, हरदम सावधान रहो, हरदम। यहाँ लेना नहीं है, यहाँ रहना नहीं है, जो भूल गए यहाँ रहना था, धीरे धीरे बस डेरा लगा दिया, सो दया से जाओ, रह नहीं सको, कोई नहीं रह सका। आप कैसे जाओगे? बाप रहने, दादा रहने, परदादा रहने, वे सब चले गए, वे सब बेअकल थे, आप अकलमंद हो, आप रह जाओगे? नहीं रह सकोगे, जाना पड़ेगा। अच्छा आचरण करो, सुख पहुंचाओ, सेवा पहुंचाओ, लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दो, जिसे अगाड़ी घरों में बेचारी दूसरों दुख सुख पहुंचा सेवा करे, कन्या है इस घर में, अच्छा बना दो। अच्छा बर्ताव करो, उदारता का बर्ताव करो, सेवा का बर्ताव करो। ये जड़ चीजें आपके काम की नहीं है, केवल दूसरों को सेवा करने के लिए है। शरीर आपके लिए नहीं है, आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है। धन आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है। घर आपका नहीं, आपके लिए नहीं है। कुटुंब आपका नहीं, आपके लिए नहीं है। केवल सेवा करने के लिए दूसरों को सुख पहुंचाओ, सुख पहुंचाने के लिए हो। आपके लिए है ही नहीं चोरी बोरी, निर्गौर पूछो आप, डरो मत, खूब पूछो, जो मन में शंका हो पूछो, शंका मत रखो। हम घर जोर से कहते हैं कि कोई चीज साथ में नहीं जाएगी, आपके साथ रहने वाली चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है रहने वाली। बोलो बोलो, करो शंका करो, कृपा करो, कृपा नाथ सुख पहुंचाओ, सेवा करो। देखो म्युनिसिपालिटी के होते हैं अच्छे आदमी, वे गांव की सेवा करने के लिए होते हैं। ऐसे मनुष्य मात्र सेवा करने के लिए आया है, लूट के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं। पर खाओ, ये खाओ, ये खाओ, मनवाई में पूरी भावना बोलते तो पूरा मानोगे, मार पड़ेगी मार। रोग मेरे सो धीरे सिर धुंध पछता है, सो परत ही सिर धुनि धुनि पछता है, काले कर भी ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ठीक, अब भी चेत करो, अब भी बहुत समय चला गया, वो चला गया गाली, अब न जावे, अब लो नशा नहीं, अब ना दसही हो, अब लो नशा नहीं, अब ना दसही हो, अब ना दसही हो, सावधान हो जाओ। कथा बताई नहीं सात बेटों वाली, भाई याद रखो, याद रखो, परोपकार करो और सुख पहुंचाओ। एक कहानी कहने की मन में आई थी कल वाली, अब कहता हूं आज। एक लड़की थी, वो ब्याह करके अपने घर गई, दुरागमन हुआ, बेहूंझा हो गया, बेहूंझ गई, वहां रहने लगी। तो वहां एक बूढ़ी दादी थी, एक वो दादी का बेटा ससुरा, एक अपने सासू, एक अपना ही एक ही बेटा, एक बूढ़ी दादी। बूढ़ी दादी की तिरस्कार करे सासू, तो वह बोल रही है, मैं बोलूंगी कहूंगी काल की छोरी उपदेश देती है, ध्यान देना, ऐसी युक्ति से बात करी उसने। वो सब काम करते, रसोई बनाते, भोजन करा देते, बर्तन माल सब साफ कर, झाड़ू साफ करके, रसोई को साफ करके, दिन में वक्त में दादी जी के पास जाकर बैठते। तो दादी जी के पास बैठे वो सासू उसवाते थे, तो वहां क्यों बैठे, बोल बोलो काम बताओ। अरे काम नहीं तो यहां क्यों बैठे, तो कहां बैठू। मेरे पिताजी ने कहा है जवान छोरों के पास नहीं बैठा, जवान छोरियों के पास नहीं बैठा, बूढ़े बड़ों के पास बैठता। उठने अपनी बात पूछने, क्या पूछने, अपने घर की रिवाज क्या है, अपने कुटुंब की रीति क्या है, वो सीखो बड़े बूढ़ों से, उनको पूछो कि आप कैसे करो, हम लोग कैसे कर रहे हैं। ऐसे बूढ़े बूढ़ों के पास बैठो, हमारे घर में तो यही बूढ़े और वो बूढ़ा है नहीं, क्या करे, कहा बैठो बताओ आप। सासू चुप हो गई, कहा बैठो बताओ, क्या पूछा। मैं ये पूछती हूँ कि अपने बड़े बूढ़े उनके साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि मेरी सासू आपके साथ कैसा बर्ताव करती है, तो वो सीख लू तो मैं ही बर्ताव करूंगी। बस अब घबरा ही मत, क्योंकि हमारे पिताजी ने कहा है कि बेटा हमारे घर की रीत नहीं, तुम्हारे सास की रीत चलेगी, हमारे घर की रिवाज चलेगी नहीं, हुआ तुम्हारे को कुछ रिवाज चलेगी, इस बात से रीत पूछते हो। तो वह क्या कहा कि मेरी सासू है आपकी सेवा कैसे करे, ये पूछते हो कि वो ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो सेव मान लो, मैं तो ऐसा करना चाहिए, मैं भी यही सीखू, ऐसी ऐसी सेवा, क्योंकि रीत है, राज जाजियो पर रीत मत जाजियो, राज मैं नहीं चाहो, रीत तो करनी चाहिए, अपने घर रीत कैसे खो मैं, तो वो सीखू मैं माजी सो। अब डरी मैं आशीर्ष जाएगी छोड़ी, तो बाद घर हमारे पिताजी आ गई है कि बड़े बूढ़ों के पास बैठो, छोरियों के पास नहीं, छोरों के पास तो बैठा ही नहीं, छोरियों के पास नहीं बैठा, बूढ़ों के बहन तेरे पास बैठा, उस आशीर्ष क्या कहो, ये बात कही तो ऐसे। मैं नहीं कहता उसका भाव भाव बेची है, मैं मंदा भाने लिया बीच में, और जैसी बात कही वैसी आप उस रही है कि कोई ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो सेवा ही मान लो गए। सास उठाने लगी, अब जो इनके साथ बता रहा तो मेरे पास तैयार हो जाएगा, यहाँ जमा होगा फिर मेरे पास आवेगा। ये बात तो आई हुई, क्यों बात सब करनी पड़ेगी, ऐसी बात हुई। फिर बोलते ये तो ठीक नहीं, फिर ठीक नहीं कई तो ठीक नहीं इकट्ठी करी है, इकट्ठी हो रही है ये तो आप वास्ते करी है, तो मैंने ठीक नहीं में जिम्मा आएगी। तो हमारे पिताजी गए भाई जी तुम्हारे घर ये नहीं चलेगी, तेरे सास लेगी चलेगी वहां, तो सावधान रहे बेटा हमारे घर जी ने तो सास उतरे ठीक नहीं देते हो गए, ठीक देते ही हो गए बदल मान से मार तो मैं तो गई आप करो पर तब मारदा तो मेरे हाथ में आया मार दूंगी मैं तो ठीक नहीं होगा मतलब नहीं अगर तो उठा फेंकी बाद मारे क्या करना है थोड़े बाद रख लिया सर ले क्योंकि घर की जी तना थी इतनी खो नहीं। पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारे सास रही चलेगी थकी बेटा अब वो भोजन बनना है खाजा पिछले में तो यहाँ दाल पुरुष दाल देखी हो क्या देखती है कि दाल कैसा है दाल नीचे से काकरा ऊपर भी दाल तो चौबीस जीव जाए लोग कैसे क्यों कर काकरा दाल ठंडी रोटी है भाई देखने लगी क्या देखती है कि बूढ़ाओं कैसा भोजन देना चाहिए सासू है बड़ा हुआ है सुगर कैसे भोजन देना चाहिए सीख लो पिताजी कहे हो मेरे पिताजी कहा बेटा अपन थारे घर ही वहां की नींद चलेगी हमारी नींद चलेगी वहां तो कौन देवे आप हुकुम कर दो भोजन तो मैं दे दूंगी ये चतुराई है ध्यान रखियो मैं जान कर कहूं करूं तो बुरो लगे सासू तो बिना कहे लड़ाई करे आप कहो काम मैं कर दूंगी बर्तन मैं मान दूंगी सब मैं कर दूंगी पर आपके हुक्म से करूंगी। आप बात कही है मेरे पिता ने कि ससुर हुक्म पालन कर लो मैं कह जो कर लो तो आप कहो आप कह दो पीछे जमा दे मैं तो जमा दे करके अब रसोई होते तैयार खिचड़ी खड्डी साग अच्छा ताजा बढ़िया देख बना चार पांच ही बने माजी भोजरी करो माँ जी दशा करी बिचारी भोजन होने का बात सोरी। फिर एक दिन मैं चीज हुआ वो खाट में से मासा वो देखे ये लट गए मुंह लट गए क्या देखते है क्या देखते हो माई तो को खाट कैसा दिया जा फिर बोली बात करे दिया थोड़ा जाता है ये तो पुराना हो जाता है दिया जाता है ऐसे हुई तो पुराना हो तो मैं झूलू पड़े जोड़ी में वही खाट रखना कहते बदले को मैं आप हुकुम देखो बदल दूंगी मैं काम मैं कर दूंगी पर आपके हुकुम बिना कैसे करूं पिताजी ने कहा है सासू करो करो तो आप कहो तो करूं नहीं तो कैसे करूं मेरे पिताजी के सासू करो करो बड़ा माइट के जो काम करो जिसानी है सासू है बड़ी नंद है बड़ा व्यवहार करो करो करो तो खाट बदल दे बदल रही हो दमार का ढोलिया लाके बिछा दिया अच्छी तरह से पसरा बिछा दिया अजाई रख दी जमा जी अब कपड़ा सागरिया सागरिया हो लिया कपड़ा धोया देखा है देखूंगा माई तो ने कपड़ा कैसे दिया जाए कि फिर वही बात अरे दिया नहीं जाता है माई ये तो बूढ़ा पुराना हो जाता है तो पुराना वही लटके हुए तो बदले कौन बदलते पहने हुए, आप हुक्म दे दो बस, इतनी बात है। काम मैं कर दूंगा, काम पिताजी का सासू का जो करना आप कहना करने पर आप कह दो कर दोगे तो दूंगा। कपड़े बदल दे, कपड़ा बदल दिया, अब सा कपड़ा हो गया, उसी 24 बना गया। अब देखो देखो क्या करा है, फिर चार महीने बैठ जाए। मैं तो रीत सीखते हूँ, बूढ़ा हूँ, रीत सीखनी चाहिए घर रही, कैसी रीत है अपनी, अपने घर रीत रिवाज जो करने चाहिए, इस बात में बैठे हूँ। ठीक है, थोड़ा वहा फिर वो क्या माई तो सेवा कैसे करनी होगी, ठोकर मारने में गाली देवे, सासू डरगी डरगी, सासू सासू गया कि जो अब करोगे यहाँ बर्ताव वो बर्ताव तुम्हारे लिए जमा हो जाएगा। मेरे पिताजी ने कहा है घर की रीत खराब नहीं करनी, घर की रीत चलाने से तो हमारे घर की रीत है, तो सासू की आप करो तो आपका और सासू का जो संबंध है वो ही आप मेरा और आपका संबंध है, और नया धर्म की बताओ। सासू का बहू का संबंध एक ही होता है, तो वो आपकी सासू है, आप बहू हो, मेरे आप सासू हो, मैं बहू हूँ, तो जो बर्ताव करो वो ही बर्ताव मेरे करना है। सासू डर गई, अच्छा बर्ताव करने लगी, अब सर जो काम करो सब सासू सासू बड़े बढ़िया चीज आ बजा भोजन पगदा पे चापे करे, माजी की सेवा करे, बाजी माजी की दशा करी बेचारे की, बोटी माजी की सेवा होने लगी। इस तरह से थे भी जाओ जो सास में कानो नहीं सासू को कि तुम यू करो यू करो, कि काल की छोरी आई उपदेश देती है, गुरु बड़ी है गुरु बनना ऐसे करना, कर तो भरता वैसे करना, हमारे गुरु नहीं बनना, कहना हुक्म नहीं करना, काम करके मत करना, काम काम करके बताना है, शिक्षा दे रही। गीता में लिखा है यज्ञाचरती श्रेष्ठ तत्व देवे सहित प्रमाण गुरुते लोक वर्तते, आचरण करना है, आचरण करने के बताना और कह के बताना दो बात है, दो तरह से दी जाती है, एक श्राव्य होगा देख दृश्य काव्य दो तरह का होता है, एक राम जी ने जैसे रामायण में करके बताया और गीता में जैसे क्या क्या बताया और राम जी ने करके बताया, तो दो तरह उपदेश होता है, तो करके बताना है क्या क्या बताना। तो यद यद आचरती श्रेष्ठ, आचरणों का जो श्रेष्ठ है यत यत आचरती, यत यत दो बार का तत तत एव तीन पांच शब्द है, पांच आचरणों का सहयत प्रमाण करते लोकस्तंभ वहां दो शब्द है, कहने का असर दो गुना पड़ता है, करने का असर पांच गुना पड़ता है। अच्छा आचरण करना कोरा उपदेश दे व्याख्यान दे दिया तो क्यों दे दिया, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरित नारण करने रे, दूसरों को उपदेश दे रहे अदाई कर दे आई हो जैसे ऐसे, अब आयुर्वेद जानते हो वेद हो ना, तो पाप लगेगा पाप यू कर दो स्पष्ट संता है बीच में करे, तुम जानते हो क्या इस विषय को बिना जानो करो, ब्रह्म हत्या लगती है पाप लगता है उसका, बिना जाने हमें समझ लेती बिना समझ नहीं बनता हो, है तो भाई कहो आतो खा ले, आपने पढ़ाई करी है सर्टिफिकेट है आपके पास, नहीं तो बताओ मैं तो ऐसा बीच में जा सर तो बता यू करो तुम यू करो, ये आदत बहुत खराब है, पूछे तो कोई बात कह दे नहीं, ना पृष्ठे कश्यत गुरु याद तथा अन्याय न पृछत जानन नबी से मेधावी जरवल लोग वास रहित, ना पृष्ठे पूछे नहीं तो बात नहीं करी, पूछे तो करे ना पृष्ठे कश्यत गुरु याद चुप रहो, जानन भी जिम्मेदारी जानता हुआ भी विद्वान को चाहिए मूर्ख तेरी बना रहे जड़वल लोग मास जड़ ही रहे, मान मूर्ख है, सुख समय रहे, पूछे तो बात बता दे, जो बाड़े पंचायती है तू यू कर ले तो यू कर ले। ये हुक्म चलाना बहुत खराब चीज है, हुक्म चला करके मोटे हो गए, उठाने वाले मरो जो उठाने वाले रोवेंगे, जी हो गए, मोटो मोटो शरीर है, भार हुई ज्यादा, एक काम करो कहना तो शरीर ठीक रहेगा, उठाने वाला भाई बेचारा सुख पाएगा, काम करो कहना कोरा हुक्म चलाओ, बड़े बन गए सर, हम बड़े बन गए, बड़े बन गया तो मुश्किल ही उठाने उठाने का लाश भारी घड़ी। क्या प्रेम से बताओ अच्छी बातें, अच्छी बातें कहो जिसे लोग सुने उसको शांति मिले, करो शरीर बढ़ाओ बैठ बैठ बैठा हुक्म चलाओ, वो कह तू करके वो तू कर तू करके तू कर, छोटा पास बैठेगा नहीं, छोटा छोरा बैठेगा तो तंग कर लेगा, कहते तू कर तू कर, पास में नहीं बैठे छोरा, नहीं तो काम मैं करूँ, वो कहते मैं करूँ मैं करूँ, तो काम घट जाएगा और आदमी बढ़ जाएंगे, तू कर मैं, आदमी तो कम हो जाएंगे काम ज्यादा हो जाएगा। बोलो गरीब बात है, सीख बात है, काम करना उत्साह से, घर में रहे हो गृह आश्रम में काम करना, समय नहीं मिले बीच में, हम लोग कहते हैं मुफ्त रोटी खाते हैं, हम मुफ्त खाते हैं, मुफ्त में रोटी, ये सच्ची बात है, रोटी मुफ्त में, कमान कपड़ा मुफ्त में, मकान मुफ्त में, टिकट मुफ्त में, पुस्तक मुफ्त में, मुफ्त खाते हैं, पर तो समय नहीं मिलता है, आपको छुट्टी मिलती है रविवार की, हमारे को मिलती है कोई छुट्टी मिली हमारे को, आज रविवार है स्वामी जी मंदिर को, हमारे तो वो रविवार के दिन ज्यादा दिन, आज ज्यादा लोग आएगा ज्यादा को, तो क्या हम दुर्बल हो गए, आप जनता बलवान हो गए, क्या आप विशेषता आई, आपने छुट्टी ली क्या विशेषता आई, हमने छुट्टी नहीं ली क्या हमारा हानि हो गई, घर में काम धंधा करो उत्साह से काम करो, बड़े उम्मीदवारी से, ये धन है धन असली, धन कमाओ असली, धन साथ में चलने की पूंजी, जवानी है जब तक साथ है, जब तक ठीक सही काम देता है काम धंधा करो, काम करो उपकार करो, जो पुरुष दूसरों की सेवा करता है उसकी वृद्धावस्था में सेवा करते वो मिलती है, सब सेवा करने में तैयार रहते हैं, मैंने देखा है घरों में, मैंने देखा है, स्वयं ज्योति जी महाराज थे बूढ़े ऋषिकेश में, शेठ जी ने जयदेव जी ने कहा था कि जीवन मुक्त महात्मा ये है, उन एक के लिए सुना और सुना नहीं, सूर्य का एक सज्जन उनको ले गया खाट में ले गया गाड़ी ने पाए, अरे जाकर काम किया, अरे हमें शांत हो गए तो मंदिर बनाया पीछे शिव जी का और पाठशाला बनाई संस्कृत जिसमें पढ़ाते हैं, बूढ़े साधुओं की सेवा करी और मंदिर बनाया और पाठशाला बनाई जिसमें संस्कृत पढ़ते लोग, इसलिए माइतों की सेवा करो, बूढ़े बूढ़े माई तो सेवा करते नहीं, अब अंदर आप लोगों को तो ये कर रहा है कि ब्याह कर दिया बजा बजा बजा बड़ी पढ़ा दिया ब्याह कर दिया पति यार धन दे दो पैसा ले जाओ जाओ काम करो, पर आप लोगों को ये चाहिए सिर्फ माँ बाप से पैदा हुए ये बहुत मन में थी सासू के मन में ये हमारा छोटा बड़ा हो जाएगा बहू आवेगी मैं फिर घूम चलाऊंगी काम कराऊंगी ऐसी तो मंद में आवे, अरे वो हुआ महाराज माथे बाल चढ़ी काम करने की भी ऐसे मत करो, लोग बात ही है ऐसा कर देगा मैंने, वो छोरी अपने पति को कहती है कि नारा हो जाओ तो वह बहू कहती है देखे ना बहुत सारी बात है सर पूरी नहीं बता मैं नारा हो जाओ तो बहू बहू कहो नारा आप हो जाओ मैं तो मेरे सास के साथ रहूंगा, आप ध्यान हो जाओ, आप ध्यान क्या हो जाओ, कैसे ध्यान हो गए, मैं तो सासू की सेवा करूंगी, ऐसी ऐसी सोचा मैं, सब तरह की है, सब तरह का नमूना, सब तरह का एक नमूना बताया नहीं, काशी वाली सोरी बात, एक काशी एक ब्राह्मण गया पढ़ने के लिए, बताइए स्वर्ग में गया नरक में, नहीं बात नहीं जी, वह यूं बात हुई कि अपने घर पर ब्राह्मण का लड़का पढ़ता था योग्य था, तो माँ बोली कि मैं बेटी को दूध भेजना चाहती, अपने घर को ही रह जाएगा, मैं देखू लाड बहुत घना प्रेम रखती, लाड से बिगड़ता है आदमी, लाल एत पंच वर्षाणी दस वर्षाणी तारेत प्राप्त हेतु सोलसे वर्षे पुत्र मित्र बदास, बालक मन में रक्षा करो प्यार करो, 5 वर्षों में 6 वर्षों में पढ़ाओ, 10 वर्ष तक पढ़ाओ, 16 वर्ष हो जाए बेटा अपने मुसलमान, इस तरह से पढ़ाओ तो छोरी उदंड हो गई, छोरी समझेगा मारे घर को माल घर मारो सभी, ये तो यहाँ विद्यार्थी था, मेरी माँ कहोगे नहीं मैं छोरी दूर नहीं रखू, बेटी एक ही मेरी बेटी नहीं कहीं दूर रहू, पढ़ा दिया, पति शांत हो गया, वह उदंड हो गई, तो वे समझ आए कि तू उदंडता मत कर, मेरे मन में बैम के घर मारो धन मारा सब चीज मारी, ये तो विद्यार्थी है या पढ़िया या रहा है, परवाही नहीं करी, तो वो विचार चला गया, उसके भाई तो तेरी मर्जी है जो कर, मानते नहीं कड़ाई नहीं मानती, उदंड हो गई, तो वो चला गया दूसरी जगह, अच्छा पंडित था कथा करी सत्संग करी दूसरा ब्याह हो गया, वो आने लगा माउस से, आने लगा तो वहां एक दिन देखता है तो वहां जवान थे, तब तक तो लोग आते थे, अब जवानी निकल गई तो महाराज धन लूट लिया लोगों ने, ठग लिया, धन चला गया, घर भी चला गया, जमींदार दी घर से निकाल दी, जरूर हो गया पेट में, पेट पड़ गया, दाढ़ियां निकल गई, घर से निकल गए, घर से निकाल दिया, वो तो अब बाप तो मर गया और पति है जो चला गया, बाप माँ बाप मर गए, अब कौन डर को माध्य भाई है। तो वह एक दिन बहुत देर होते गांव में घूमे, काशी छूट गई, गाँव में घूमती एक दिन बैठी गए तो वह विजर पड़ी, वे पहचान ली कि है तो मेरी और स्त्री है, जो अपन स्त्री ने कहोगे तुम चाल चाह बुरा लग रहे, वह कहो तुम भीतर चलो हमारे पति बुलाते हैं, वो कहे मेरे को जाने दे, मेरे को जाने ही कौन कौन बुलाता है, मैंने कह दो मैं वो नहीं हूँ, आप निकल बुलाओ मैं नहीं हूँ, नहीं पति ने कहा है तो बुला लो, बुला लाई, तो मेरी स्त्री है, मैं था विद्यार्थी पढ़ता था तुम्हारे पिता के पास और वहां पढ़ाऊ मैं, और मैं तेरे साथ ब्याह कर दिया मेरा कि विद्यार्थी अच्छा है तो अच्छी रहेगा, तो तेने उड़नता करी, अच्छा रो पड़ी रोन लग गई, कैसा मैं बताऊ क्या बताऊ क्या, तू डर मत, तू रे आनंद से आराम से खाओ पियो अच्छी तरह, इलाज भी करूंगा, अपने अपनी स्त्री से कहा ये बड़ी है तू छोटी है, ये पहले ब्याह की है मेरी, इस वास्ते ये बड़ी है, सासू की तरह समझ सेवा करो, से जो आप कहो जी करो सेवा करूंगी, पति पत्नी दोनों सेवा में लग गए, रो पड़ी महाराज रो पड़ी मन में कि मैं क्या तो बर्ताव के साथ किया, अरे कैसा बर्ताव, अब मेरी अवस्था में कौन बर्ताव करे, कमजोर होगी रोगी होगी, अब कौन बचाव, जमाने चौक बात सब लोग करे, इस तरह से मैं तो माता हूँ आप अच्छा काम करो, अच्छा आचरण करो, अच्छा सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, प्रेम का बर्ताव करो, नहीं तो दुख पाओगे दुख, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ निभ जाएगी तो अगर जमराज के कष्ट होना पड़ेगा, घर वालों जो दुख देता है वो दुख तो होना पड़ेगा जरूरी, इन वास्ते सबके साथ ऐसा बर्ताव करो। तो वो लड़की वहां तो तुम कोई चिंता मत करो, तुमने बर्ताव किया चिंता मत करो, तुम आराम से रहो, वो कोई काम नहीं, इलाज किया या छोटी है तुम्हारी सेवा करेगी तो सेवा करे, आंसर है ऐसा बर्ताव करे प्रेम का। माता कुंती है, कुंती है ना, आपने सुना माँ बाप सुनो पता लगे, जब पांडवा को वनवास हुआ और कह दिया के जंगल में जाओ, तो वनवास में जाने लगे तब सुभद्रा कहे मैं जाऊंगी, द्रौपदी कहे मैं जाऊंगी, कुंती कहे नहीं तुम्हारा काम नहीं है, मेरी जठानी है, मैं जाऊंगी सेवा में। विदुर जी ने कहा तुम रोटी खाते हो या बैठे हुए, भीमसेन ने तुम्हारा सब बेटा मार दिया, फिर भी तुम वहां बैठे हो, क्या अकल है तुम्हें, कुछ है नहीं। विदुर जी ने कहा तो चेत हुआ उसे जाने देगा, और कुंती माता जब पांडवों को वनवास हुआ उस समय कुंती माता विदुर जी के रहा नहीं, विदुर जी ने कहा तुम माता के समान हो मेरे, बड़े बड़ो देवर है वो माँ बाप समान बैठे देवर है, ऐसा आदर रखा प्रेम से सेवा करी। कुंती गांधारी के पास नहीं रही, पति को वनवास हो गया, द्रौपदी साथ में चली गई, कुंती रही वहां तो अपने घर पर नहीं रही, विदुर जी घर पर रही, माँ बात पढ़ो आप पता लगे कि मैं वहां नहीं रह गई, क्यों नहीं रहती, द्रौपदी का बिना कसूर चीर हरण किया और नग्न करना चाहते है, ऐसे अन्याय कांड में करती करेंगे, मैं विदुर जी के रहूंगी, विदुर जी के रही कुंती, जठानी के पास नहीं रही। ऐसी बात है तो भाई अच्छे लक्षण होते हैं, इस वास्ते मैंने कहा छोरियों को कुंती माता को साधता हो, कुंती माता रहा साधता हो, सीता माता रहा सबते नाम रोजिना नियम से छोरियों को करो, जो छोरिया में ऐसी ऊंची अति पति प्रता बढ़ रहे श्रेष्ठ बढ़ रहे, जिसे आगे जाए वंश शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए, इस बार छोरियों को अच्छी शिक्षा दो, बुरी शिक्षा बंद दो छोरियों को, धर तुम इकट्ठा कर दे, एक कथा धन किया तेरे पाते आएगा, सामान धन आश्रम के पाते पर जाएगी, तेरे को मिलेगा नहीं तुम लेकर, तो वो कड़े कड़े गाल दिए गए, घर में एक चिड़गारी मेल रही चिड़गारी तो कौन ब्याह करे, अच्छा घर घर हो जैसे वो शांति रहे सब सुख रहे, दुख दे किसी हो समय ज्यादा हो गया, हम क्या करें समय सी नहीं लगता, बात पूरी हो जाए थोड़ा कोई बात। देखो प्रेम का बर्ताव है बड़ा ऊंचा ऊंचा है, ये तो ऐसे जब धृतराष्ट्र होते हैं वन में जाने का विचार किया, विदुर जी ने कहा विदुर जी ने क्या तुम्हारा लज्जा नहीं आती, सौ बेटा मार दिया जिस भीमसेन ने उस घर का अन्न खाते और लज्जा नहीं आती तुम्हारे को, तो मन में जाऊं तो कि मैं श्राद्ध करना चाहूं, हमारे बेटा मर गए और बड़े बूढ़े भीष्म जी आओ चले गए, सबके से श्राद्ध करूं दान पुण्य करूं, तो विदुर जी ने कहा युधिष्ठिर से ऐसी बात है, जरूर आप जितना राज्य में धन है सब आपका है, आप बाप बड़े बाप, आप मैं छोटे भाई बेटा हूँ, मैं तो आप बड़े बाप हो तो आप करो खूब खुल्ला, जो अन्न का पहाड़ लगा दिया, लोगों की सेवा करी, सब लोग राजी हुए और सबकी अशुष प्रशंसा करी, फिर कुंती से मिलने के लिए गए। कुंती जंगल में रहती थी उस समय में, वह वनवास में चली गई विदुर जी का नशे, विदुर जी के साथ में। तो विदुर जी महाराज सेवा करते, विदुर जी ने एक पत्थर मार लिया मुंडे में, पत्थर, खाना पीना कुछ नहीं, ऐसे जंगल में वैसे ही प्राण छोड़ दिए। और वह कुंती मार रहती, और वन में गए तो वनवासी लोग इकट्ठे हुए, गाँव के लोग इकट्ठे हो गए कि कौन है। तो जिस से मिलने गया तो बैठा, देखो देखो वो बैठा है, वो जो लंबे लंबे हाथ लंबी आंगड़िया है, वो अर्जुन है, वो जो मोटा सा है, बड़ा लंबा शरीर है, वो भीमसेन है, वो नकुल से शुद्ध दो स्वर बैठे, वो नकुल सदेव है, माता कुंती है, और देखो दिन एक इधर बैठा रहता है, कुंती को हाथ दिए हुआ है। कुंती माता को जितने विदुर जी है ये नकुल और सहदेव प्यारे लगते थे, ऐसा अपना बेटा प्यारे नहीं लगता था। माद्री का पुत्र है, माद्री जिसने मर गई बिचारी, तो वही कुंती ने खूब पान किया, तो कुंती गोदी में बैठे दोनों, एक इधर से हाथ दिया, एक इधर से हाथ दिया, कुंती का हाथ है, लोगों को समझाया कि नकुल और सहदेव है, वो अर्जुन है, वो भीमसेन है, ये महाराज युधिष्ठिर है, लोग राजी हुए। कुंती बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई। वृद्धावस्था में पानी भरती थी, पानी वनवास पांडव हुआ उस समय तो विद्रानी के पास रही, गांधर्व के पास रही नहीं, और जब राज हो गया राजा युधिष्ठिर का, तब महाराज जंगल में गई, और मैं माद्री ने दो महीने के हम लोग जाओ, नहीं हमारी जेठानी है, जेठानी की सेवा में जाऊंगे। पिता तो थे अंधे धृतराष्ट्र, और उसने माता की पट्टी, दोनों सूरदास थे, दोनों की काम में सेवा करूंगी, मेरी जेठानी है, मेरी सास की सेवा है, तो मतलब साथ में नहीं लिया। नकुल सहदेव क्या माँ, हम तो आपके पास जाएंगे, नहीं बेटा मेरा मोह ज्यादा हो जाएगा, मेरे भजन में बाधा पड़ेगी, तो माँ के विघ्न पड़ते हैं दिख रहे गई। नकुल सहदेव जी, सहदेव बहुत सेवा परायण था, सहदेव सेवा कर्म तेज था, ज्योतिष जानता था, बहुत अब ऐसा होना वाला, ऐसा होना वाला, ऐसा ऐसा सहदेव से ऐसा सहदेव नकुल तलवार युद्ध में बड़े चतुर थे, वो माँ की सेवा करते है कुंती माता की। तो कुंती माता वहाँ लाड करती है कि माँ माँ आपके पास ना बेटा, यह मत रहो, यहाँ रह तेरे में बो हो जाएगा, मेरे तब से बंद हुआ, मेरे भजन में बाधा लगेगी, तुम्हें भजन में बाधा लगेगा, तेरे हो गया पास होती रहा नकुल से तो रखा थी बाद में। युधिष्ठिर महाराज इसमें हटेंगे, कांधा ने धृतराष्ट्र विदुर जी धृतराष्ट्र ने कहा कि भैया युधिष्ठिर तुमने जो काम किया बड़ी सेवा करी, पर मेरे सौ के सौ बेटा मारे गए, मेरा मन नहीं लगता, तुमने जो बथाल भेजा वो सब मैं दूसरों को खिला देती थी, मैं साधारण रोटी खा कर अपना जीती रही। युधिष्ठिर महाराज को पश्चाताप हुआ कि मैं हाथ से सेवा नहीं करी, मैं कह दिया प्रबंध कर दिया, लोगों को कह दिया, मेरी बड़ी गलती हुई है, मेरी गलती हुई, अब क्या करूं, वो हो गई, वो तो हो गई, अब मैं चले गए, मैं अपने हाथ से सेवा करता, मैं बढ़िया बढ़िया चीजें भेजता। धृतराष्ट्र का गाँव खाते रहते, तुमने पलंग भेजे बहुत बिछोना, हम नीचे पड़ कर समय निकाला, हम अच्छे भोग नहीं भोगते थे, सौ का सौ बेटा मारा गया, हम क्या चिंता में, क्या भीमसेन से मिलना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण के नाम, कृष्ण नाम, क्यों धृतराष्ट्र देखता नहीं था, एकांतर एक पट्टी बांधी हुई, ये मत करो, लो का भीमसेन है, लो का पड़ा कर भीमसेन है, ऐसे मरुड़ दिया एकदम ही, ये भीमसेन पर भगवान मना किया, लोग बोल दिया कि बहुत भगवान बहुत भगवान कहना मिलो मिलो चाहू भीमसेन से जानता हूँ भगवान ने कई जगह रक्षा करी ऐसे मार पल कर भीमसेन दम कर दिया कहने चिंता भीमसेन नहीं था लोग आता ऐसा है।